Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 marca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W kancelarii premiera odbyło się spotkanie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Policja apeluje, żeby wzywając na interwencję informować o podejrzeniu koronawirusa. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zachęca do korzystania z kultury online. Sytuacja epidemiologiczna i najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed rządem w kolejnym tygodniu, to tematy omówione na dzisiejszym posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Premier przeprowadził dziś także telekonferencję z ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz wojewodami, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Kwestie związane z zamknięciem granic, opieką nad osobami, które są poddane kwarantannie. W tej chwili to jest ponad 120 tysięcy osób, więc to jest ważny temat i też duże wyzwanie. Była też oczywiście rozmowa dotycząca tarczy antykryzysowej, czyli projektu ustawy, który w tym tygodniu trafi do Sejmu. Jak poinformował minister Dworczyk, szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski omówił na posiedzeniu sytuację związaną z epidemią, bilans zachorowań oraz śmiertelnych przypadków zakażenia koronawirusem. Na spotkaniu rozmawiano też o możliwości zaostrzenia przepisów związanych z obowiązkową kwarantanną. Dyskusja dotyczy tego, czy środki, które podejmowane są przez rząd, są adekwatne do sytuacji. My tutaj jesteśmy elastyczni na bieżąco. Staramy się do tego rozwoju sytuacji dostosowywać z wyprzedzeniem. Wprowadzaliśmy wiele rozwiązań, które dopiero po nas wprowadzały kraje o wiele mocniej dotknięte koronawirusem. Decyzji co do zmian w tym zakresie dzisiaj nie było. Kolejne spotkanie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego odbędzie się jutro o 10.30. W południe zbierze się zwołana przez prezydenta Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce wynosi 563. Z powodu COVID-19 7 osób zmarło. Policja apeluje do mieszkańców, żeby wzywając na interwencję informowali, czy osoby na miejscu przechodzą kwarantannę, czy mają podejrzenie koronawirusa. Funkcjonariusze w stanie epidemii wykonują dużo dodatkowych zadań, pomagają straży w uszczelnieniu granicy, czy też sprawdzają osoby przechodzące kwarantannę. Policja przeprowadza też standardowe interwencje, mówi komendant małopolskiej policji Roman Kuster. Jeśli ktoś zgłasza na telefon 112 jakąkolwiek interwencję, jeśli ta osoba jest w kwarantannie, jeśli ta osoba ma objawy koronawirusa, prosimy, żeby nas o tym informować. Bo jeżeli ta epidemia trafi do naszych też służb, to tak naprawdę zabraknie rąk do pomocy. Od piątku istnieje aplikacja Domowa Kwarantanna stworzona przez Ministerstwo Cyfryzacji. Ma ona pomóc sprawdzać, czy mieszkańcy się do niej stosują. Zarejestrowanych jest w niej ponad 40 tysięcy numerów. Zwiedzajmy, słuchajmy koncertów, czytajmy, oglądajmy i kontemplujmy sztukę w internecie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zachęca do korzystania z kultury online. Do akcji ministerstwa Zostań w domu, sztuka przyjdzie do ciebie, przyłączają się kolejne instytucje kultury. Bogatą ofertę kulturalną zapewniają też media. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński zachęca do korzystania z bogatej oferty kulturalnej w sieci. Korzystając z tych informacji, które znajdują się na naszych stronach, można dotrzeć do bardzo wielu zasobów scyfryzowanych naszej kultury. Polskie Radio we wszystkich swoich programach zapewnia bardzo bogatą ofertę kulturalną. Wspiera też polskich artystów, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio emituje na swoich antenach więcej polskiej muzyki. Także nadaje słuchowiska dla dzieci i dla dorosłych, napisane i zrealizowane przez polskich twórców. Agencja Muzyczna Polskiego Radia postanowiła też obniżyć do 15 kwietnia cenę detaliczną płyt wydanych przez Polskie Radio, a wykonywanych przez polskich artystów. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, tylko na wschodzie i okresami na południu zachmurzy się i może spaść śnieg. 0 stopni w Suwałkach, 3 w Warszawie, 4 w Poznaniu i 6 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Zostań w domu.

or it's available always in the foyer. Look on the right. Some of us might live as well, you know. Monty Python i niezapomniany Life of Brian. Może to jest sposób. Patrzmy zawsze, że przyjdzie dobry czas. Halo, halo, czy to Marcin Kydryński? Tak, tak, Michale, cześć, to ja. Dzień dobry Państwu. Witam Cię serdecznie. No, siedzę na Twoim miejscu, mój drogi, dlatego postanowiłem jednak... Jestem zaszczycony, szczęśliwy i wdzięczny, że Ty zgodziłeś się siąść o 15 w niedzielę, bo wiem, że to będzie znakomity czas. Bardzo Ci dziękuję, postaram się. Przede wszystkim pytanie podstawowe. Co u Ciebie? Jak zdrowie? Czy wszystko w porządku? Bo z tego, co wiem, kwarantanna, którą przebywasz, jest taka troszkę z własnej Twojej inicjatywy. Jesteś bardzo rozsądnym facetem. To bym nie przesadzał. Natomiast faktycznie ja byłem za granicą jakiś czas temu, ale wróciłem jeszcze przed koniecznością kwarantanny. Niemniej organizuję ją sobie we własnym zakresie. Miewam się bardzo dobrze, dziękuję. Wiesz, Michał, ja jestem człowiekiem z usposobienia dosyć leniwym. W związku z tym fakt, że teraz wszyscy sugerują mi takie niejako taoistyczne niedziałanie, takie niewychodzenie z domu, czytanie książek, słuchanie muzyki, oglądanie filmów, to ja przyjmuję z wdzięcznością, bo to jest taki czas dla mnie i myślę, że wielu spośród słuchaczy i ty tak samo w tym dramacie, który się rozgrywa za oknami, jesteśmy w stanie znaleźć też, jak mówiłeś, the bright side of life, ten czas takiej autorefleksji, spokoju, wyciszenia, to może być bardzo dla nas ważny czas. Tak, zdecydowanie. Pojawił się w internecie taki filmik Podziękowanie dla koronawirusa. Pewnie część z Państwa już to widziała. Słuchaj, to jest taki... To może przesada, ale rozumiem, o co chodzi. Tak, tak, o zmianę jakości naszego życia, że pewne aspekty tego, co w tej chwili przeżywamy, są czymś, o czym marzyliśmy w tym wyścigu, a tymczasem to się stało. I w tej chwili rzeczywiście o jakimkolwiek wyścigu nie ma mowy. Wszyscy raczej jesteśmy slow down, spokojni, jak mówisz, delektujemy się tym, co potrafimy zrobić dla siebie, dla własnego rozwoju. Ja do tych rzeczy, o których powiedziałeś, czyli książki, muzyka, film, dodaję jeszcze pracę w ogrodzie. Jestem szczęśliwym posiadaczem pewnej działki za własnym domem i dużo czasu spędzam, słuchaj, czując przyrodę, która się budzi do życia i to też jest w tej chwili fantastyczne doświadczenie. Więcej znacznie mogę sobie pozwolić na to, żeby tam na zewnątrz przebywać. Nawet powiem ci, że widziałem małego bobra, ponieważ mieszkam nad rzeką Jeziorką i już są małe bobry, które gdzieś tam próbują się uczyć tego, co mogą zdziałać. Marcin, wobec tego jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za udostępnienie tych 2 godzin. Rozumiem, że niebawem przyjdzie taki moment, kiedy siesta powróci. Jak zwykle mówię w niedzielę o tej porze między jedną częścią programu a drugą, siesta powróci w stosownym momencie. Teraz wiesz, że jest nowa ramówka, są te programy 5-godzinne, mnie w niej nie przewidziano, ale może to i dobrze, bo ja pewnie bym nie udźwignął aż takiej ilości czasu antenowego. Natomiast daje mi to też czas właśnie tak, na taką refleksję, co dalej. I z wdzięcznością ten czas przyjmuję, więc jeśli nadarzy się stosowny moment, innymi słowy, zmieni się wszystko za oknem, a w tym także ramówka trójki, to ja, jeśli wciąż będzie taka wola, wrócę. Świetnie. Bardzo Ci dziękuję wobec tego. Pozdrawiam serdecznie. Ja Ciebie. Mariusz Owczarek, który jest zdalnym wydawcą, gdzieś tam czuwa, przygotował taki zestaw muzyczny, który powinien być do zaakceptowania przez Twoich fanów, bo zdawałem sobie sprawę, że do 17 to musimy grać w stylu Marcinka, a dopiero po 17 zrobimy sobie bardziej sportowe przyspieszenie. A skoro mamy grać w Twoim stylu, no to musisz pierwszy utwór sam zapowiedzieć, bo to będzie od Ciebie na dzisiaj prezent dla słuchaczy Twoich. Tak, wiem, co to jest za kompozycja. Zastanawiałem się dłuższy czas, jakim utworem moich słuchaczy dzisiaj przywitać i pokrzepić. I oczywiście pierwsze takie skojarzenie to była piosenka Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. To hasło zresztą Tygodnik Powszechny ostatnio dał na okładkę. I ono niesie ze sobą bardzo wiele nadziei. I to nie tylko na polu walki z wirusem, ale też na polu, nie wiem, politycznym, społecznym. Także niesie nadzieję dla tych wszystkich, którzy są co do kryć przerażeni tym, co się dzieje też w naszym programie, a dzieją się rzeczy zdumiewające i w moim pojęciu niewybaczalne. No ale porzuciłem ten pomysł jako zbyt łatwy. Potem przyszedł mi do głowy, żeby to był utwór Fragile, który przy poprzednim naszym doświadczeniu pokoleniowym we wrześniu 2001 niósł nam ukojenie, ale z drugiej strony może niewystarczające, bo to jest jednak piosenka o tym, no, żebyśmy uświadomili sobie własną kruchość i się opamiętali. Aha, ja postanowiłem się z Państwem dzisiaj przywitać, a zarazem i pożegnać, bo zaraz się rozłączymy, taką muzyką, która jest, jak powiedział Czesław Miłosz, z jasności, z wysokości i tą swoją aurą niesie w moim pojęciu bardzo wiele nadziei i szczęścia. No, aurą, bo nie sięga po żadne słowa. To jest temat, który skomponował Keith Jarrett i za moment zagra go dla Państwa wraz z Janem Garbarkiem na saksofonie. Ten temat nosi tytuł My Song. Wielkie dzięki Michale i dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję. To był Marcin Tydzyński i od niego Keith Jarrett wraz z Garbarkiem. Keith Jarrett na fortepianie, Jan Garbarek, saksofon. To piosenka oczywiście od Marcina Kedryńskiego. Bardzo siestowo się zrobiło. Mam nadzieję, że Państwo pozostaną z nami. Z trójką warto dziś być w domu. Mam nadzieję, że wspólnie spędzimy te 4 godziny i będą Państwo usatysfakcjonowani. Ja przewidziałem kilka połączeń i to też będzie, może na razie nie zdradzę, swoista niespodzianka. Oczywiście po 17 bardzo proszę uwagę tych wszystkich, którzy interesują się sportem, ponieważ cały Departament Sportu zdalnie przygotował kilka smakowitych dla Państwa materiałów. A teraz będzie niejako rewanż ode mnie, może w kierunku Marcina, bo mi się wydaje, że ta artystka gdzieś jest w zakresie jego zainteresowań. Laurie Anderson to jest bardzo taka dziewczyna, która kiedyś eksperymentowała, a nomen omen, language is a virus, czyli nasz język to także wirus. Paradise is exactly like where you are right now. Only much, much better. Saw this guy in the train, and they seem to have gotten stuck in one of those abstract chances. And he was going. And Fred says, I think he's in some kind of pain. I think it's a pain cry. And I said, pain cry? Then language is a virus. Language, it's a virus. Language, it's a virus. Well, I was talking to a friend, and I was saying, I wanted you, wanted you. And I was looking for you, but I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me? Or are you just practicing for one of those performances of yours? Huh? Language, it's a virus. Tell the judge that it was you. It's a charm. And I had to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying that I love you. I had to call you at the crack of dawn and list the times that I've been wrong. That's just my way of saying that I'm sorry. It's a charm. Sorry. Language, it's a virus. Program Trzeci Polskiego Radia. A gdyby ktoś z Państwa chciał się odezwać, w dowolnej sprawie. michał.olszański@polskieradio.pl. Czekam na maile od Państwa.

to oczywiście J.J. Cale, a teraz pierwszy telefon, który zapowiedziałem. Łączymy się, proszę Państwa, z pensjonatem Świętego Łazarza. To jest specjalne miejsce, które pomaga ludziom wyjść z bezdomności. Przy telefonie Marek Mętrak. Dzień dobry, witam Pana, Panie Marku. Dzień dobry, Panie redaktorze. Przypominam wszystkich słuchaczy. Przypominam słuchaczom, był pan bohaterem Godziny Prawdy, opowiadał pan swoją niezwykłą historię, kiedy to z wysokiego pułapu, kiedy był pan znakomicie prosperującym biznesmenem, na skutek wypadku, w którym zginęła praktycznie cała pańska rodzina, no los się odwrócił. Był pan bezdomnym, ale dzięki pomocy ojca Palecznego jest pan w tej chwili właśnie w owym ośrodku, w owym pensjonacie Świętego Łazarza na warszawskich Włochach. Moje pytanie podstawowe, jak sobie radzicie? Bo w tym bardzo trudnym czasie, czy myśmy o was nie zapomnieli, o ludziach bezdomnych, którzy jednak cały czas czekają na pomoc? No więc, panie redaktorze, sprawa wygląda w ten sposób, że mamy bardzo zaradną panią dyrektor, panią, którą poznał pan w programie tak samo, panią Adę Porowską, którą nazywamy generałem. Ona tutaj stworzyła bardzo szybko, nie czekając na jakiekolwiek decyzje, prawda, warunki takie, gdzie czujemy się bezpiecznie. To znaczy, pensjonat został podzielony na dwie części. Jedna część to jest dla ludzi, którzy wychodzą na miasto, którzy pracują i którzy wracają do swoich pokoi. My z nimi nie mieszkamy. Oni oddzielnie jedzą, oddzielnie mają palarnię, oddzielnie mają nawet ogród podzielony jest na dwie części, gdzie mogą się spotykać, mogą palić papierosy, bo wiadomo, że w środku nie można. My, druga część budynku, w której ja jestem, czyli wszyscy starsi ludzie i ci, którzy nie pracują, jesteśmy oddzieleni, jemy nie razem z nimi, tylko w kawiarni, oddzielnie, także pełne bezpieczeństwo. Teraz sprawa wygląda w ten sposób, że oprócz tego dezynfekowane są wszystkie pomieszczenia co jakiś czas, co parę godzin, a szczególnie klamki i te rzeczy, które się ręką dotyka. No, pomoc jest z zewnątrz, raczej taka nie za duża, mogę powiedzieć. Bardzo nas wspomina pani na końcu języka mam, pani, zaraz pan sobie przypomni. Nieważne, ja tylko chcę... jak sobie przypomnę. Poza tym pan profesor Sakowicz, którego poznałem dzięki audycji pana... Godzinie Prawdy, tak jest. Tak, właśnie. No i pan Olgier Kiezielski, właściciel firmy Wilmaro. To jest mój wielki przyjaciel, z którym ileś lat temu, kilkadziesiąt lat temu zaczynaliśmy handel na ulicy Moniuszki. Z nim jestem razie, w bliskim kontakcie, tak. Panie Marku, nie wymieniajmy firm, bo zaraz jak pan wie, tutaj nie o to chodzi. Przepraszam natomiast... bardzo, to nie dla reklamy to powiedziałem, wiadomo. Ale to jest pomocna taka. Ale rozumiem, że sytuacja jest następująca. Jesteście podzieleni, jest jedna grupa, tak jak pan, którzy w ogóle nie wychodzą z ośrodka, pozostali, którzy pracują, którzy dostali taką szansę, są cały czas do dyspozycji swoich pracodawców, co ważne, i wszelkie warunki bezpieczeństwa są zachowane. Niech mi pan jeszcze powie, bo w czasie tej audycji pamiętnej, która przecież tak słuchaczy poruszyła, wspominał pan o tym niezwykłym projekcie żeglarskim. Pan jest takim oficerem prasowym projektu, który kiedyś rozpoczął ojciec Paleczny. Zbudowaliście jacht. Co się dzieje z tym jachtem w tej chwili? No więc jacht czeka, panie redaktorze i drodzy słuchacze, na wodowanie. No, wodowanie odbędzie się dopiero wtedy, jak dostaniemy odpowiedź z biura pani pierwszej damy, którą już trzy razy miałem okazję odwiedzić w Pałacu Prezydenckim i czekamy na odpowiedź z Pałacu Prezydenckiego, kiedy będzie można synchronizować jej przyjazd razem z wodowaniem i z chrztem szkunera. Był zwodowany u nas na Żeraniu, prawda? W kanale Żerańskim. U nas na Żeraniu, taki będzie później, po jakimś czasie będzie spłynie do Gdańska, gdzie już tam techniczne sprawy będą robione. Także to już jest sprawa, prawda, końcówka całkowita. Znakomicie. Wobec tego mam nadzieję, że i nasi słuchacze będą mogli dowiedzieć się, kiedy to wodowanie się odbędzie, bo warto was wesprzeć, warto tam być, bo projekt jest fenomenalny. No, to jest jacht, którym grupa bezdomnych ma popłynąć w daleki rejs. A pan jako oficer prasowy będzie o tym informował. Panie Marku, proszę pozdrowić całą swoją ekipę ludzi, którzy tam w jakimś sensie wychodzą z bezdomności. Bo jeszcze to... dwa słowa powiem, panie redaktorze. Chciałem pozdrowić i panią Adriannę Porowską, bo też jeden dzień czy dwa dni wzięła wolnego, bo tam coś głowa ją bolała, jakiś kaszelek, coś takiego, więc odpoczywa. Może słucha teraz tej audycji. Także pozdrawiam wszystkich słuchaczy i jeszcze raz to, co jest mówione, żeby mało wychodzić na ulicę, nie robić zgrupowań jakichś, spotkań, to co młodzież robi, pokazuje telewizja nad Wisłą. To jest dla naszego bezpieczeństwa. My bezdomni potrafiliśmy się do tego dostosować i to jest dla nas, a restrykcje są dla naszego zdrowia. Bardzo dziękuję za mądre słowa. To był Marek Mętrak. Jeśli państwo są zainteresowani jego niezwykłą historią, życiorysem, proszę sięgnąć do Godziny Prawdy z Markiem Mętrakiem. Jak państwo wiedzą, w naszych tutaj podcastach, w różnego rodzaju, jak to się mówi, muszę takie dobre słowo jakoś znaleźć, bo to jest tak, że się wchodzi na stronę Trójki, znajduje się Godzinę Prawdy i tam państwo wyszukują po nazwisku i jest, można posłuchać. Bardzo dziękuję, a teraz już John Mayer. Keep me where the light is. I tak powoli kończy się pierwsza godzina tego czterogodzinnego specjalnego bloku. Jak Państwo wiedzą, staramy się troszeczkę zadowolić tych, których niepokoi brak siesty, ale rozmawialiśmy z Marcinem, wszystko w porządku, po kwarantannie powinien się pojawić tutaj i być z Państwem, ale mam nadzieję, że muzycznie nie odbiegliśmy jakoś za daleko od tych gustów. Ale ja muszę swoje małe tutaj dwa grosze włożyć, czyli troszkę reggae. Teraz przed nami już Bob Marley, a ja od razu zapowiadam, że na razie jeszcze my wszyscy fani muzyki reggae cieszymy się na nasz festiwal w Ostródzie. To w tym roku 11, 12, 13 lipca dopiero. Obyśmy do tego początku lipca poradzili sobie z koronawirusem i mogli pobujać się w cudownych rytmach reggae w Ostródzie. Na razie dla nas Bob Marley. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną, w bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Żegnamy reklamy.